काम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण श्रेष्ठ सोमवार सन 2051 एवं 30 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कैसा है भक्त, कैसा है साधक संजीवनी, आप पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, पश शंका जो करोगा। अब कितनी कितनी बात करो बताओ, ज्ञानी बात ठीक है, भक्ति भी ठीक है। सच्ची बात तो ये है भाई, भगवान है यार, उसका नाम लो, बस नाम आपने देते तो लो। साधन को सब जगह है, कैसा है कैसा सब नहीं जानते है, इसमें संदेह नहीं है। अनंत सृष्टियां पैदा होती है, लीन होती है, वो परमात्मा रहते हैं, ऐसे परमात्मा है बस। वे कैसे हैं तो मैंने संतों से बातें सुनी है, कैसा है इस विषय में भगवान भी नहीं बता सकते, खुद मैं कैसा हूं तो कैसा आप बता दोगे। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कहूं कहां लग नाम बजाई, रामन सकई नाम गुण गाई। जो राम जी खुद भी बता नहीं सकते मैं ऐसा हूं, ऐसा भक्त तो सीमित हो जाए भगवान। भगवान असीम है, अपना तो है यो मान लो है। एक ग्रामीण बात याद आ गई, एक भेड़ बकरी चराने वाला आया, मारवाड़ी भाषा है भाई, मैंने पूछा जोधपुर कठिन है, कि है जहां कठिन नहीं है, नहीं तो भड़भोको ही है, वो है भड़भोको ही है, तुम तो ठीक है, नहीं तो क्या है लोग, कोई बड़ा तेज भर है तो नहीं था कोई दुख आप आते तब नहीं देख लो क्या करे, कोई भड़भोको है भड़भोको क्या है तो भगवान कठ है कैसा है। बात आई मन में कि पसे अंत में क्यों नहीं, ऐसा मन बताया जो कैसा हो घर श्याम, मैं तो धंधे ढूंढ थक्या, जो कि लिखते मैं तो धंधे ढूंढ सक्या, अब उठा लगो मैं थकिया हूं, मैं तो मैं थक गया, मैं संदेह करने से ढूंढ सकिया, मन को पतो लगे जो ही है भगवान तो पतो मज लगे। सम प्रसन्नात्म वीर संविदो भवंद रत कर्ण सायना कथा तजोषणा दास वर्ग वर्तमने श्रद्धा रथे भक्तिर अनुक्रमेश। संत महात्माओं के संग से भगवान के पराक्रम के कहने वाली कथाएं मिलती है वहां, बहुत जगह बाजार नहीं है, वही संत महात्मा को यहाँ बाजार है उसका। स्वधाम प्रसंग आत्मा वीर संवेदो भवंत हृदय करण, हृदय और कानों को रस देने वाली कथा, हृदय को मस्त करे कानों को भी रस दे, ऐसे कथा महात्मा को वहां मिलती है। उस कथा के सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, अनुक्रम से श्रद्धा हो जाती है, प्रीति हो जाती है, भक्ति हो जाती है, वो सत्संग में पड़े रहो हो जाती है। गंगा जी में हमारे पत्थर बड़ा सुंदर सुंदर लाते हैं, माने देखो बड़ा सुंदर, वहां पत्थरों कोई उद्योग नहीं कियो, गंगा में पड़िया रहे दुर्गता रहे, वे घुसता घसते ऐसा सुंदर सुंदर हो जाए। गंगा जी के किनारे गंगा विचार लगाई हूं, रंग रंगीला ढंग रंगरा, बड़ा विचित्र बड़ा सुंदर, गोल गोल तरह तरह। गंगा के किनारे सोने का काम पड़ा मेरे, जब चातुर्मास उसी बढ़ती है फिर नीचे हो जाती है तो तीबे के तरह ऊंचा रेता चढ़ जाता है, तो गंगा किनारे पड़े रहते रेतो ऐसे करके सो जाते, पास में गंगा जी बह रही है, तो उसमें गंगा जी की धावा आवे और एक शब्द आता खर खर खर खर खर खर, पत्थर भूके आपस में जोरी आवाज आवे, मेरे सुनी हुई थी सुन देना कभी, तो पत्थर भी हरदम घड़ीजते रहे रगड़ी को करते करते करते करते कैसे सुंदर हो जाए। ऐसे सत्संग में पड़े पड़े आदमी इतने सुंदर हो जाते हैं, इतने जानकार हो जाते हैं, बड़े बड़े पंडित कथा कहते हैं उसमें मना कह देंगे ये क्या पंडित जी कहते हैं, आश्चर्य। बीकानेर में एक रामायणी कथा कह रहे थे, राम प्रसाद जी मुंदड़ा की लड़की छोरी 8-10 वर्ष की होगा, अब तो माँ बन गई बड़ी होगी, वैभव तुम अकेले मैंने बड़े इसर जाया, राम प्रसाद सुने हो आज छोरी कहे बाबू जी ये तो सीख वाली बातों क्या हो, ये तो सीख वाली बातों क्या हो, आश्चर्य मैंने मेरी छोरी 8-10 साल की ये तो सब सीख वाली बात हो गया है। एक तो सीख वाली बात हो मेरी, एक हुए फर्क है उनमें, सीख वाली बात है तो मैं जैसे पुस्तक पर सीखी वैसे वैसे कह दे ठीक तरह से ढंग से, परंतु वही बातें कोई अनुभवी कहे तो उस और तरह होती, वो बातें वही सच्चिदानंद परमात्मा की, परंतु सीख वाली बात है वह मैं और अनुभव की बात है फर्क है, बहुत विचित्र बात है। तो भगवान की कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है, कितनी कैसी कैसी बातें मिल जाती है हम लोगों को, भगवत गीता है रामायण है ये सीधे सीधे ग्रंथ है, परंतु तो बड़ी विचित्र बातें है। सत्संग करने के बाद रामायण और तरह की दिखे, गीता और तरह की दिखे। गोरखपुर चातुर्मास किया था बहुत वर्ष 2000 से पहले की बात है, तो वो सत्संग करने वाला गया अयोध्या जी, तो कहता कि अयोध्या अब के अयोध्या और तरह की लगे करे, अयोध्या नजीक है वहां से, गोरखपुर की जगह कहते हैं भगवान की गौशाला थी, यहाँ राम जी की गौशाला थी गोरखपुर की जगह, ऐसी सुनी बात, तो पड़ोस में ही है, ये तो काफी दूर है, घंटा डेढ़ घंटा लगे मोटर में, उनके पास में रहने वाले हैं, तो वे कहते हैं कि सत्संग सुनने के बाद अयोध्या और तरह ही दिखे, सत्संग के बाद में गीत गंगा जी और तरह ही दिखे, भाव बदले आदमी का, दृष्टि बदल जाए, यह सृष्टि और तरह की दिखे, बहन भाई भी और तरह का दिखे, सत्संग करने वाला और तरह के दिखे। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसूर है और विषय रस्म हो, विषय रस्म में फंसा हुआ क्या जाने, जान नहीं सकते। सत्संग होने से पता लगे राम हमया सतगुरु दया, भगवान की कृपा हो जाए, संतों की दया हो जाए, तब जाने कछु तब जानता है। ऐसी विलक्षण बात है। ये जो सत्संग का एक ऐसा रिवाज और गीता प्रेस और कल्याण, ये एक शेठ जी ने निकाला। क्या तरह के शेठ जी थे? वो शेठ जी जाने ग्रामीण बनिया दी थे, ग्रामीण चौथी दोती ऊंची काला में मुर्की मटर को मटर मटर शब्दों में ऐसी बात आवे, परंतु गहरे उतर करके विचार करते जब ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग का महाराज अच्छे से जानकर छक्का छूट जाए, ऐसी बारीकी उसमें उतरते गहरे उतरते विलक्षण बातें कहते। तो उनकी एक कृपा है, उनका बनाया हुआ सत्संग है, ये गीता भवन है, विस्तार होता ही चला जा रहा है। कितने आदमियों को, बहनों, माताओं को, भाइयों को कितना लाभ होता है, कितना होगा, कितना हो रहा है, कितना हुआ है, गिनती नहीं है। एक आदमी ऐसा होने से कितनी कितनी विचित्रता होगी, कितनी अलौकिकता होगी, विलक्षणता। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, ये पुस्तकों में पढ़ी बात है, पता नहीं लगता। व्यास जी महाराज की वाणी में कोई कमी हो नहीं सकती। पहले दिखते पुराण ऐसे दिखते, भागवत दिखती, पर सत्संग करे, साधन करे, तो भागवत और तरह का दिखे। कोई भागवत सत्संग के ना पढ़ो तो वो दिखता नहीं। व्यास जी से बढ़कर कौन होगा कहने वाला, कौन लिखने वाला होगा? आखिरी हद व्यासोच्छिष्ट कहते हैं सब, व्यास जी का उच्छिष्ट है फिर व्यास महाराज। ऐसी विलक्षण बातें हैं। पुराणों में देखो, भागवत में आप देखो, बहुत विचित्र विचित्र बात है। गीता में देखो, विचित्र विचित्र बात है, अलौकिक बातें दिखती चली जा रही है। कितना अर्थ भरा है भगवान नहीं जाने। मन को शांति देने वाली चीज है, बड़ी अलौकिक चीज है, बड़ी अलौकिक, बड़ी विचित्र। एक गुजराती कहावत आती है, प्रेम पंथ पावक नी ज्वाला, भाड़ी तेने भाज्य जोरे, माए पड़ाते मार्ग माने, देखने वाला दागे जोने। प्रेम पंथ पावक नी ज्वाला अग्नि है, तो भाड़ी तेने में देख कर भागे, भाड़ी तेने भागे जोने, माए पड़ाते मार्ग माने, भीतर चला गया मौज करे, देखने वाला दागे, देखने वाला जड़े। ऐसी आ गया विशिष्ट देखने वाला जरा, और वे कूद पड़े जगह आनंद करे, मौज करे आनंद। ऐसी है भगवान की बात, देखने वाला जरा बाप मुकुट में घर करेगा तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ माम आश्रित यतन, ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यतन करो। अपने से अभिमान बढ़ाता, मैंने ये यार इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, अरे भगवान की कृपा का सहारा ले लिया जाए, बहुत विचित्रता आ जाती है। रामायण है, गीता है, भागवत है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, परंतु पहले साधारण दिखाई। विद्या के जोर से गीता का अर्थ पंडित नहीं कर सकता, और एक ग्रामीण कर सकता है। भक्ति हो जिसके अंतःकरण में, वो ग्रंथ खुद कृपा करते हैं, ग्रंथ खुद कृपा करते हैं, वो कृपा करते हैं तो आ जाता है, अपनी बुद्धि के जोर से नहीं पकड़ सकते, कृपा से पकड़ सकते। जमुरा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो संभाजी की बात को समझ गया था। बड़े ही वीर एम एल एल एल वीर आचार्य शास्त्री बड़े पंडित चक्राचार्य वो जमुरे जमुरे दवा कर दवा कर वो समझ जाता है। कहते हैं कोई प्रेमी भक्त थोड़ा जमुरा तन ले ले पहचान तन पहचान ले हरे कृपा निधान किस रूप किस रूप धरू धरू ध्यान में धारो तारा रूप चरित्र महान अनंत महान अपार महान संत कैसा रूप है भगवान का अनेक रूप रूप आया विष्णु भी प्रभु विष्णु अनेक रूप रूप आया तत्सृष्टवा तदेवानु प्राविशत वो उसी रचना करके भीतर में वो प्रवेश हो गया सब यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि ससिमे न प्रणश्यामि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति मोज हो जाए मोज कलकत्ते की पुरानी बात याद आ गई। वो सत्संग करते थे निबे निवासी 1991-92 की बात वर्ष ठीक याद नहीं है। थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ रही थी तो बाहर बैठे थे वो छोड़ करके बाबू घाट पर चले गए। वहां बक्सा पड़ार बहुत भीड़ वहां बैठ गए वहां बैठ गए तो घर जाने विचार आया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मैं पश्यति ये भांग घोटने वाले ना तो घोट करके छाण करके फिर विस्तार फिर उथल पुथल कर रही हूँ जैसे संसार सबको लेकर के मस्ती में भांग घोटे अपनी यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति फिर उदाहरण कर रहे नशा ऐसा कर दिया जैसा अंधा धुंध घर का जड़े मर गया आप घर आनंद घर का जड़े मर गए आप घर आनंद ऐसा नशा चढ़ता है वो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेव न प्रणश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र मेरे को सर्व की जरिए सर्वस्तव संतार वो तो हो गया एक बर्तन यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति वासुदेव सर्व अच्छा उथल पुथल करके फिर नशा आ जाए तांबे का बर्तन होता है ना तांबे के बर्तन में नशा बढ़ा चलिया लुटा तांबे रहा होता है उस तांबे के बर्तन में यहाँ बढ़ा होता रहता है फिर तक कोई कारण नहीं तांबे में रखा हुआ तो गंगा जल के समान होता है तांबे में रखा साधारण जल भी रखा जाए रात रात तो गंगा जल के समान माना गया है तांबे तो भांग उठने वाला को देखा है जो तांबे का लोटा होता है प्रश्न यो माम पश्यति सर्वत्र मस्त हो जाएगी बस भगवान है सब जगह सब में परमात्मा है परमात्मा में सब है सब में परमात्मा है परमात्मा में सब है सब में परमात्मा है परमात्मा में सब है जल में बर्फ है बर्फ में जल है जल में बर्फ है बर्फ में जल है बर्फ तो हर फैल बोला है तो पानी का पानी ऐसे भगवान सब जगह विराजमान है बहिरंत से भूता नाम अचरम सर्व ही उसे 13वां का 15वां श्लोक है बहिरंत से भूता नाम जितने प्राणी है और बाहर परमात्मा है और भीतर परमात्मा है और सर अचल प्राणी को भी परमात्मा बहिरंत से भूता नाम जब प्राणियों के बाहर परमात्मा है भीतर परमात्मा है और अचरम सर्म सर अचर ये भी परमात्मा ही है सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से लोग जानते नहीं दूरस्थम चांद कहते हैं, दूर से दूर वो है, नजीक से नजीक वो है, नजीक इतना जो आम है, आम से भी नजीक है, आम दूर है और दूर लोकालोक पर्वत है उससे भी आगे है, वही रंतर से भूता नाम असरम सर्वे सूक्ष्म दूरस्थम चांद के यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि शतमेव। उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं हो, भगवान के लिए वो अदृश्य नहीं होता, वासुदेव सर्वम मौज हो जाती। एक आदमी भी प्रेमी मिलता है तो बड़ी खुशी आती है, और सब जगह हमारे महान प्रेमी प्रभु दिखे, सदा दिवाली संत के राठू पैराण हरदम मौज रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लोग कहते हैं तो राम जी के साथ खेल है, राम जी के साथ तो खेल है सब न तो माम अभी जानती तत्व नाता से पतंग हो जाता, मेरे को जान ले तो सारे दिन से पहले मान ले, मान ले तो जान लेगा, मान लेगा भगवान सब में है, थोड़े गुणों पालन पाऊ थक गया वेद पुराण हरदम माना मीठा लागो दे दो, यो भगवान महाराज दे दो मन मीठा लागो, कैसी बड़ी थारे गुणों रो पालन पाऊ थक गया वेद पुराण थक गया प्रार पार के, क्या हम क्या पाएंगे बताओ, क्या हमारी बुद्धि है उसको जानने के लिए, वेद पुराण भी थक गया, या नेत नेत वसने निगमा अवसू या नेत नेत निगम वसने नेति नाइति नाइति नाइति अपार अपार असम असम असम अपारे अपारे अपारे अपारे अनंत अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असम। ये मुक्तदान छंद हो जाता है, जजा भी है मुक्त के नाम जजऊ छंद होता है, चार जगण होते हैं, चार जगण भगण रगण सगण तगण रगण यगण तगण मगण नगण आठ गण होते, आठ गण होते हैं कविता में, जब कविता करता है अरे गणों का छंद होता है, मात्रा का छंद होता है, गण मात्रा मिला हुआ छंद होता है, गणों का छंद पुल्लिंग होता है, मात्रा का स्त्रीलिंग होता है, मिला हुआ नपुंसकलिंग पद्धरी है, पद्धरी छंद में अंत में है गण आने से एक और सुपर मात्रा है, अक्षरों छंद होता है 29 अक्षर, 29 अक्षर लिख दो उसमें बना दो, जाय को महेश विधि गावत गणेश शेष पवन दिनेश लेश पार नहीं पावे, वाणी नव व्याकरण अगम अगाध जात निगम नेत नेत नेत कर गावे, ज्ञानी गए ज्ञान गावे ध्यानी धर ध्यान ध्यावे, भक्तन के काज कृष्ण मूर्ति कहावे है भावन अपार तागे तीर, तुम लोग के आधार जाको बार बार जोर कर शीश को नवावे। छंद 29 29 अक्षर दिया हो छंद ऐसी कैसी बात, बढ़िया आनंद भरा हुआ है, ताड़ होती ताड़ होती, ताड़ नाम किसका है, समय का है, कि ताल लगाई कर ताल लगाई थी केवन ताल, तार उसी का नाम है, यह तार बरोबर तार लगा है, ये ताल होता है, ये गणा ईश्वर होता है, ये ताल होती है ईश्वर है, स्वर क्या होते हैं, आई ये स्वर होते हैं, क ख ग घ ये स्वर नहीं होते, व्यंजन होते हैं, नाम स्वर है, स्वर गो पद निशा, तो ऐसी बकवाद की बात है, भगवान प्रकट होते स्वर से ताल से सब, ये ताल है ना, तुम गाना चाहे ये कई बार तेज ले ले ताल, मंत्री तेज क्यों करेगी, उतना तेज चलना ही पड़ेगा, ये राजा है, प्रजा को उनके पीछे चलना पड़ेगा, तेज न दे तो तेज नहीं पास तो धीमे ले पास इनको आनंद आता है, तेज में जेद कम लागे, धीमे में जेद ज्यादा लागे, ढंग ने तिन्ना के धन ढागे ने तिन्ना के नहीं सब राम जी भगवान का स्वरूप है, ये भगवान स्वरूप है, कविता थी कविता बन गया थे, गाणिया गावणिया री तान बोलो कविया की थे कविता बन गया गावणिया री तान, तारा रूप अंत महान ऐसा ठाकुर जी विचित्र है भाई, संसार में देखकर विचार कर कोई ठाकुर जी को पहचान नहीं सकता, सो जाने दे देव जनाई जानन तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारे को जान तो तुम्हें हो जाते हो, जान तो तुम्हें तुम्हें हो जाही जाही तुम्हें ही हो तो ही जानता है, आप ही हो केवल जो जाने वाला, जानो तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान तो भगत भगत हो चंदन, सो जाने दे देव जनाई भगवान कृपा कर जनाते हैं, सर्वक हो जीव मो भगवान के सर्वक हो जाए आप ही करे आप ही भगवान सब काम करे सब लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे दे ऐसी भगवान ही विचित्र बात है, किसी तरह से भगवान में लग जाए भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दिश हो भाव कुभाव अनख राम जी की तरफ लग जाए बस, ये संत कहा करते थे ये पागल कुत्ता होता है, ये पागल कुत्ता उसकी लाल लग जाती है वो पागल हो जाएगा, ऐसे संत महात्माओं की लाल लग जाती है ना जरा जरा लाल लग जाए, कब होगा इसका पता नहीं है, तब जागृति बख में आ गया है, जय तो जय राम जी की, पूतना को ठाकुर जी ही पूतना का दूध पीने लगे, अबुद्ध रज्जु थी जैसे उसी समय को साथ में पकड़ गए, जो पकड़ लिया कन्हैया को आत्मा सभी ने ही देख सर आप मुझे सोए थे लाला चिट्ठा साधी वह कह हमारे लाला ने दूध पाऊंगा छोटा बजे तो स्पर्श हो जाए तो मर जा ऐसा कालकूट दूध तो आवे प्रेम हो तो उतर जाग लगाया हो तो मर जाए ठाकुर जी लगे पीने खेचा खूब खेचा तो क्यों प्राण खींचे अब तो व्याकुल हो गई प्राण खींचे तो ठाकुर जी पिए सब प्राण पी लिया कैसे मुंह से मुंह चप भागे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ अब क्या छोड़े मरने के बाद ही छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे नहीं इनको पकड़ना आता छोड़ना नहीं आता ठाकुर जी छोड़ना नहीं आता कोई आ जाए बख में तो पता पता लगे समझे इधर घूम जारी बात है ये सत्संग कर रहे हैं ना ये बख में आ गया सत्संग छूटता नहीं सत्संग बातें हुई बार बार कहे पद गाओ तो कहते हैं तो सुनिया हुआ है ये सत्संग नहीं सुना हुआ सुनेंगे नहीं नई बात कर रहे इतनी भी बात है माने बातें उतनी आवाज कहता था बार बार कहे परंतु भगवान जैसे लेते दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिने दिने नवम नवम प्रतिदिन नया ऐसे लगा है कोई लघु को पढ़ के चुपठा सा लाडू नहीं भाषा है और कुछ समझे मेरा जो कोई नंदलाल आकर दशरथ जी बेटा कह भगवान राजी बहुत होते दशरथ जी का बेटा कहते राजी हो जाते बंदर क्या चरवाहा, कोई भेड़ चरावे, बकरी चरावे, कोई गाय चरावे, कोई घोड़ा चरावे, कोई गधा चरावे, ये बंदर चरावे, बंदर के चरवाहा बंदर चरावे भादुर बंदर साथ में लेके प्रभु तर उतर कपिटा आग पर लट गए ठाकुर जी की बात है ऊपर के ठाकुर जी भगत है ये ऊपर बैठा पूछ लटका है ये अरे नमस्कार और संभव में कोई अंतर नहीं है तो नमस्कार करते हो संभव हो जाएगा कैसे संभव होता है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यशुण चे वा के अक्रूर के क्रूर के समदेव पंडितों मत सबको नमस्कार करो भगवान पर प्रकट हो जाएंगे भावत प्रकट हो ही मैं जाना प्रियवत प्रकट हो ही मैं जाना भावग्रह ही नारदना आदि अंत तन अनंत के सारे कारण सोए जय जीव उड़ न तो धर तई दिख प्रगट हो चर्चा उठी उसके लिए है भगवान दार को मैं पापक बसे जू आत्म घटमा हरिया पय में घृत है बिन मथिया कुछ न है दूध मत हो दही न मत हो चटकी हो जाए है उसी में ऐसे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है कि परमात्मा परिपूर्ण सब जगह हो रहा है तो ये सुखी दुखी कैसे हो रहे हैं परमात्मा के रहते हुए गाय में सब देवता है फिर गाय काटी जाए क्या बात है आप दियाशाड़ी में ले लो दियाशाड़ी में ले लो ले ली जेब में कहते अग्नि लेनी है अग्नि ले ली कहा जेब में अग्नि ठीक है एक अंगार काल कर दे खुद में छेद जाएगा ऐसा अग्नि है निसंदेह ऐसे वो निराकार रूप से गुप्त रूप से व्यापक रूप से नित्य निरंतर सब जगह परमात्मा है जब सब जगह मान करके नमस्कार करो दंडोत करते रहो नमस्कार करते रहो देखते रहो यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान को देखे मेरे भगवान है मेरे भगवान है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच सबका सब मेरे में ही है और सभी सब भगवान है वासुदेव सर्वम ठीक हो जाएगा सब में भगवान को देखो भगवान में सबको देखो अरे सबको ही भगवान देखो सभी भगवान का है सुगम से सुगम बात है कि भगवान का है ये ठाकुर जी का है सब सब भगवान के हैं हमारे भगवान के हमारे प्रभु के प्यारे हमारे प्रभु के बालक है सब भगवान के संतान है हमारे प्रभु के प्यारे पांच भूतों को देखो तो अद्वैत जीवात्मा को देखो तो अद्वैत परमात्मा को देखो तो अद्वैत सब एक है एक समय के बाद में प्रेम होगा फिर खटपट नहीं होगी खटपट ये द्वैत में होती है उमा जो राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखे जगत कासन करे विरोध उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखे जगत सब यो माम पश्यति सर्वत कासन करे विरोध सब जगह हमारे प्रभु है व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना प्रगट होता है ना प्रगट हो है तो इधर न प्रगट होते हैं प्रेम ऐसे प्रेम की रगड़ चलते ही फट प्रगट हो जाते रगड़ चले ना प्रेम की रगड़ होती है तो सब्जी मौजूद है इस वास्ते प्रेम जहां होता है भगवान प्रगट हो जा भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम दे प्रगट हो ये मैं जाना मैं जानता हूँ इस बात को मैंने प्रकट कर देखा प्रेम तो प्रकट हो गई मैं जाना कैसी विचित्र बात प्रेम तो प्रकट हो सब जगह भगवान सच्चिदानंद घन विराजमान परिपूर्ण है रेडियो को शब्द आता है सब जगह आता है पर जहां पर उसका नंबर मिला दे तो वो प्रकट हो जाता ऐसे ठाकुर जी का नंबर मिलता है सब पता ही नहीं, ये वो सब जाता है पता नहीं। पर जहां पर यंत्र आए रोज में नंबर पर प्रकट हो जाते, ऐसे भगवान का नंबर जाने नंबर फिर प्रकट हो जाए। तो जो प्रेम होता है भीतर ग्राहक असली होते हैं, तो ठाकुर जी को मानने वाले सब जगह प्रकट हो जाए, सब जगह मौजूद है एकदम। मौजूद न होते प्रहलाद जी के लिए थम्बे में से कैसे निकले। मैं लिखा है कि व्याप्ति भूतेश सब जगह अपना व्यापक रूप है बताने के लिए भगवान प्रकट हो गए नृसिंह रूप से। प्रहलाद जी महाराज भगवान को है रूप से मानते थे, तो प्रकट कैसे हुआ कि न मृग न मानुषम, न कोई पशु है न मनुष्य, ऐसे नारी ढंग निरा ढंग प्रकट हो गए। ऐसा कोई ख्याल ही क्यों करता पहले भगवान, ऐसे पता ही नहीं। हरा रुकेश हुआ कर्त कलेश हुआ प्रहलाद के कारण बन गए रघवा बन गए भगवा, रघुनाथ जी में बाल बन गए रघवा बन गए भगवा, विचित्र विचित्र भगवान। मैं ढूंढ ढूंढ थक गया महाराज, तो अब तरह तरह कोई के साकार है कोई के निराकार है कोई के निर्गुण है कोई के सगुण है कोई के द्वैत है कोई के अद्वैत है कोई के विशिष्ट अद्वैत है कोई श्रद्धाद्वैत है कोई के द्वैताद्वैत है कोई भेदाभेद है। अब कितना है कैसा है, तो उस ठाकुर जी के ऊपर रहो तो आप जानो आपका काम जान तुम मेरे हो। राम जी वनवास में गए तो लोगों ने कहा कि ये वनवास में आए हैं कि वनवास में आए नहीं है, ये जो प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी इनके जोड़ी का बनाने लगे तो अपने ही बनाओ, बना सके दे तो जगत में निकाल तो कोई देखे नहीं मारी बेइज्जती हो रही, बना तो सकू नहीं मैं तो जगत में कोई देखे नहीं कुत्ता बस इस बार जंगल में निकाल दिए। कोई कहते ब्रह्मा जी कैसे बने, अरे ब्रह्मा ने प्रकट नहीं आप ही प्रकट हुए, आप ही स्वयं हुआ है तो बोले सर हमें तो पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया आप बना, हमारा भाग ऐसा दर्शन हो गए हम तो ठीक मानते हमें कौन पंचायती करे कैसे बने कहाँ से आए, धन हमारी माता पिता हमारा धन है ये तो हिमरो फाट मर जा से हिमा है, माँ बाप तो मर जाएगा काल तो फाट जाएगा ऐसे काल को जंगल में भेज दिया। नैना मैं सखीरा कर लायक यानी कौन किया बनवासी है माँ, और जंगल में कोई भेज दिया